produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiwer plus Magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiwer plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska zaprasza na serwis Trójki. Polska pamięta. W Warszawie obchody Dnia Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Nawet 10 milionów szczepionek miesięcznie, zapowiada minister zdrowia. Już 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy przy ukraińskiej granicy. W NATO nadzwyczajna narada. Katyń to symbol bezprzykładnej zbrodni. Trzeba o tym pamiętać, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, oddając hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. 81 lat temu Sowieci rozpoczęli systematyczne i masowe egzekucje na polskich oficerach, funkcjonariuszach i inteligencji. Łączymy się z Agnieszką Drączkiewicz, która jest w Muzeum Katyńskim w Warszawie, gdzie minister obrony złożył rano wieniec. Agnieszko, powiedz, jak przebiegają uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską? Uroczystości w stolicy ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia są skromne. Oficjele, którzy mają się tu pojawić albo już się pojawili, przychodzą pojedynczo, składają wieńce przed tablicami z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej. Minister obrony Mariusz Błaszczak, który pojawił się w muzeum jako pierwszy, mówił, jak ważne jest pamiętanie i przypominanie o mordach, jakich NKWD dokonało na naszych przodkach. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby upowszechniać wiedzę na temat ludobójstwa katyńskiego, gdyż Katyń był ludobójstwem. Polscy oficerowie, funkcjonariusze, kwiat polskiej inteligencji zostali zamordowani dlatego, że byli Polakami. A za chwilę hołd ofiarom Sowietów odda też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Znicz w katyńskim epitafium zapali również za godzinę szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Liczba zaszczepionych seniorów powyżej 60 roku życia zbliża się do 4 milionów. Dzisiaj ruszają zapisy dla 58-latków i tak z każdym dniem będą mogły zapisywać się osoby z kolejnych roczników. Szybsze tempo programu szczepień to efekt zwiększonych dostaw szczepionek, które udało się wynegocjować z Unią Europejską. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wkrótce do Polski może trafiać nawet 10 milionów szczepionek. My już w tej chwili chociażby samego Pfizera, jeżeli chodzi o dostawy tygodniowe, będziemy mieli ponad 850 tysięcy tygodniowo na przykład, a doliczając inne preparaty, no naprawdę to będą duże liczby i pod tym względem naprawdę już wychodzimy na tą, mam nadzieję, ostatnią prostą. Liczba wykonanych w Polsce szczepień zbliża się do 8 milionów. Dwie dawki szczepionki otrzymały ponad 2 miliony osób. O 14:00 pierwsze posiedzenie prezydenckiego zespołu do spraw sędziów pokoju. Mieliby działać przy starostwach i zajmować się najprostszymi sprawami, takimi jak wykroczenia, sprawy cywilne czy przestępstwa pospolite i ten sposób usprawnić działania sądów. Jak mówi prezydencka minister Małgorzata Paprocka, prezydent jest otwarty na dyskusję o kształcie projektu dotyczącego funkcjonowania nowej instytucji. Na ten moment pan prezydent chce się zapoznać właśnie z różnymi stanowiskami w tej sprawie. Został przedstawiony zarys również projektu ministra sprawiedliwości. Znane są założenia wizji pana przewodniczącego Kukiza. Tematem spotkania będzie właśnie przedstawienie tych różnych modeli i wstępna dyskusja. Sędziowie pokoju orzekają m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Rosja zgromadziła przy wschodniej granicy z Ukrainą 40 tysięcy żołnierzy. Kolejnych 40 tysięcy stacjonuje na Krymie. W kwaterze głównej NATO za 2 godziny nadzwyczajna narada z udziałem szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleby. Z Brukseli Beata Płomecka. Posiedzenie Komisji NATO-Ukraina zostało zwołane na wniosek władz w Kijowie w związku z koncentracją rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie, a także atakami prorosyjskich sił w Donbasie. W tej sprawie część sojuszników już opublikowało swoje komentarze. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej wezwało Rosję do zakończenia agresywnej koncentracji wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Polska niezmiennie wspiera Ukrainę, jej suwerenność i integralność terytorialną, głosi wpis na Twitterze. O potrzebie natychmiastowego zaprzestania przez Rosję agresywnego gromadzenia sił zbrojnych rozmawiali także wczoraj amerykański sekretarz stanu Antony Blinken z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z napięciem na granicy rosyjsko-ukraińskiej jutro do Brukseli przyleci amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. To był serwis Trójki. U nas czas na sport i Adam Malecki. Dzisiaj poznamy pierwszych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W meczach rewanżowych ćwierćfinałowych zagrają Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium oraz Chelsea z FC Porto. Pierwsze mecze PSG wygrało 3-2, a Chelsea 2-0. W ekipie z Bawarii zabraknie leczącego kontuzję kolana Roberta Lewandowskiego, choć jego powrót na boisko jest bliższy niż dalszy. W siatkówce kobiet zagrają w drugim meczu finałowym o Mistrzostwo Polski. W pierwszym 3-2 deweloper Skyre z Rzeszów ograł Chemika Police. To gra na najwyższym poziomie, mówi Natalia Mędrzyk z Chemika. Dwa zespoły grają na bardzo wysokim poziomie i chyba tylko się cieszyć z tego, że jest co oglądać w finale. Oczywiście głównie zwieszamy, mam nadzieję, że będziemy następne mecze grały zdecydowanie lepiej. Początek grania o 20:30. To teraz o córkach sław. Jessica Springsteen to latorośl gwiazdy rocka, Bruce'a Springsteena. 29-latka z sukcesami startuje w zawodach jeździeckich, a specjalizuje się w skokach przez przeszkody. Teraz Jessica została zawodniczką szwedzkiego zespołu Scandinavian Vikings, który będzie rywalizował w cyklu Global Champions League, czyli jeździeckiej lidze mistrzów. Główna nagroda to 10 milionów dolarów. Śladami tatusia nie podąża także córka Denisa Rodmana, czyli jednego z najsłynniejszych koszykarzy NBA w historii. Zadebiutowała w lidze NWSL. Trinity Rodman ma 18 lat. Grała ona regularnie w młodzieżowych, piłkarskich reprezentacjach Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media rozpisują się teraz o debiucie w najważniejszej kobiecej piłkarskiej lidze USA. Stała się ona najmłodszą zawodniczką, która zadebiutowała w rozgrywkach. Jej drużyna Washington Spirit przegrała z North Carolina 2-3, ale Trinity Rodman zaraz po wejściu na boisko zdobyła bramkę. W rozmowie z mediami podkreślała, że jej matka jest dla niej wzorem do naśladowania, chociaż wszyscy zawsze pytają o słynnego ojca ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. A skoro o piłce nożnej w wydaniu kobiecym mowa, to dzisiaj w meczu towarzyskim reprezentacja Polski zagra ze Szwedkami. Na ławce trenerskiej zadebiutuje Nina Patalon. Będziemy grali przeciwko topowemu zespołowi. Szwecja to jest trzecia drużyna mistrzów świata z 2019 roku, ale naszym celem przede wszystkim jest, mając określony plan i pomysł na ten mecz, ocenić nasze realne możliwości, żeby później wiedzieć, w jaki sposób budować zespół i pewną drogę, kiedy postawimy już określone cele. Mecz Polek ze Szwedkami odbędzie się na stadionie Widzewa. Początek o 18:30. Dziś także przypominam, w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo swój mecz przerwany przez deszcz dokończy Hubert Hurkacz. Polak pierwszy set z Włochem Fabiano wygrał 6-3. A kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słonecznej pogody. Jest producent suplementu diety Forte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trochę słonecznej pogody uświadczą dzisiaj głównie mieszkańcy zachodniej Polski. Nad resztą kraju gęste chmury. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. W Krakowie 3 stopnie, w Warszawie i Opolu 6, w Poznaniu i Koszalinie 8, najcieplej w Szczecinie 10 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

już nie będzie mnie. Bez ciebie znikam i grupa Ira. Artur Gadowski miał być jubilerem, ale został jednym z najlepszych polskich wokalistów. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl, a przed nami Ride i 21 Pilots. Sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. 21 Pilots i Ride. W muzycznej poczcie UKF przenosimy się z Ohio na Śląsk.

Ashley Arms i Legendary. 22:07 trójek, nasz telefon dzwoni. Czy można było zamówić piosenkę Budki Suflera, 10 lat samotności? Noc i dzień wyrzuciłem przez okno. Dzień i noc wypaliłem przed snem. Szósta pięć, tak się budzi samotność. Odkąd tu nie ma cię, tak brzmi, że się w Polsce źle dzieje. Milion żył wypruwanych co dnia. Tylko ty gdzieś na pewno szalejesz. Odkąd tu nie ma cię. Nie wiem, czy za 10 lat będzie ten świat istniał. Będzie wrzesień i złota jesień. I czy będzie maj? I czy ty za 10 lat zatańczysz gdzieś blisko na ulicy? Dotknę cię ręką i powróci raj. Noc i dzień wymieszały się z piaskiem. Gwiezdny pył pod powieki się wdarł. Od wieczora do brzasku. Odkąd tu nie ma cię. Lat samotności i budka suflera. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Napisała pani Ewa z Bytomia i prosi o piosenkę Johna Mayera, przy okazji państwa pozdrawiając. Każdym razem wprawia mnie w dobry humor. To teraz może odrobina klasyka polskiej muzyki punkowej. Maciej Zarocina, zamówię piosenkę dla rockowego Dariusza, KSU Pod Prąd. Czego nie wyłamał się, wojny też liczy niczym. Nie próbuj nigdy mówić nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Jednostka wszakże zerem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by znów patrzeć na buszary. Jesteś niewielkim elementem. Numerem wartem za Pod prąd i grupa KSU. 22 i 7 trójek. Ten telefon już właściwie możemy zamykać, bo kończymy powoli muzyczną pocztę UKF. No, powoli albo szybko. Może za szybko. I będzie w tej chwili grupa Hot Chip. To propozycja pana Jędrzeja z Kościana. Child. To była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze będzie grupa Travis, a już zaraz potrafi się informator ekonomiczny. Thinking of Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł. A zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam nisko ten bardzo brzydki dzień dzisiaj. I Marcin Egiłowicz. No tak, witam pana właśnie w ten kwietniowy, zimowy poranek, przedpołudnie właściwie. Polska, panie Sławomirze, ma najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Hurtowa cena, bo o niej mówimy, to 54 euro za megawattogodzinę. Średnia w Unii to jest lekko ponad 43 euro. Przed nami jest tylko w tym wyścigu Malta. To są dane za czwarty kwartał zeszłego roku Komisji Europejskiej. Czy to pokazuje, panie Sławomirze, że węgiel nam się coraz mniej opłaca? Węgiel co do zasady się coraz mniej opłaca. My już mamy szósty miesiąc, już ponad pół roku, najwyższe ceny hurtowe w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o energię elektryczną. I no, musimy co do zasady zmienić sytuację. Według polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która została opublikowana całkiem niedawno, wydamy na zmianę polityki energetycznej my wszyscy, poczynając od gospodarstw domowych, kończąc na budżet, na wtórnej dystrybucji tego dochodu narodowego, który wytwarzamy w Polsce poprzez budżet państwa, bo to jest jednak wtórna redystrybucja, to jest redystrybucja, czyli wtórna dystrybucja, wydamy 890 miliardów złotych, co najmniej, maksymalnie nawet 1064 miliardy złotych, jeżeli przyjmiemy scenariusz bez dekarbonizacji, czyli bez zdecydowanego zmniejszenia udziału węgla, czyli 174 miliardy złotych w okresie do 2040 roku, wydamy więcej, jeżeli nie będziemy dekarbonizować, czyli zdecydowanie zmniejszać udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej, którą zużywamy w Polsce. I teraz ja tylko przypomnę, że my mamy w ogóle spadek na świecie produkcji energii elektrycznej z węgla. W 2020 roku zanotowaliśmy taki spadek o 5%. W ogóle w samej Polsce w zeszłym roku, 2020 roku, spaliliśmy ponad 5 milionów ton węgla kamiennego mniej niż w roku 2019. Więc ta tendencja jest już ewidentna, natomiast... Bo powiedzmy też, jaki to ma związek z cenami energii. Po prostu Unia Europejska ma system opłat za emisję dwutlenku węgla. My po prostu musimy płacić, no w pewnym sensie taki mandat od zużycia, prawda? Od wykorzystania węgla w miksie energetycznym. Trudno nazwać to, panie redaktorze, mandatem. Po prostu jest pewien określony system kosztów, które związane są z produkcją i z używaniem energii elektrycznej i w ramach tych kosztów, ponieważ produkcja i zużywanie energii elektrycznej wpływa na środowisko, w którym żyjemy. I w związku z tym, im bardziej czysto produkujemy tę energię elektryczną, tym mniej każdy z nas powinien płacić na, nazwijmy to, regenerację tego środowiska albo utrzymanie tego środowiska na tym poziomie, na którym jest, bo ono jest nam potrzebne do życia, prawda? Mm-hmm. I mówi się o tym, że na świecie trzeba generalnie o co najmniej te 13% rocznie redukować w ogóle zużycie węgla. W Polsce, w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych redukuje się już rocznie o ponad 30% to zużycie węgla. W Stanach Zjednoczonych w 2020 roku nastąpiło zdecydowane zmniejszenie zużycia węgla w produkcji energii elektrycznej i wydaje się, że w tym kierunku powinniśmy iść. Przypomnę, że w ogóle przemysł elektroenergetyczny ma na świecie 140 lat już i w związku z sytuacją pandemiczną w zeszłym roku roku mieliśmy w ogóle po raz pierwszy od II wojny światowej spadek produkcji energii elektrycznej. W 2009 roku w związku ze światowym kryzysem energetycznym również produkcja energii elektrycznej się wahnęła, ale tak duży spadek po raz pierwszy od II wojny światowej. Aha. W związku z czym zwróćmy na to uwagę, miejmy na uwadze również to, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia węgla. To jest również kwestia tego, że w Polsce produkcja energii elektrycznej jest za silnie skoncentrowana w tak zwanej energetyce zawodowej, w elektrowniach systemowych i w związku z tym bardzo dużo pieniędzy tracimy. Mówię to wprost, na przesyle energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest montowanie na przykład jakichś paneli na dachach domów, produkcja własnego prądu. Aha. Tak, zdecydowanie wzrost udziału tak zwanych odnawialnych źródeł energii elektrycznej, który jest ewidentnie widoczny na całym świecie, jest bardzo ważny. Panie Sołomirze, to jeszcze jedną daną przytoczę z tego raportu komisji. Skoro wywołał pan do tablicy odnawialne źródła energii, Polska po Niemczech, Holandii, Hiszpanii jest czwarta, jeśli chodzi o przyrost właśnie mocy z OZE. No to jest z kolei dobra informacja z tego raportu. To jest bardzo dobra informacja, niemniej jednak powinniśmy jeszcze bardziej dążyć w tym kierunku i przede wszystkim dążyć do dekoncentrowania, czyli do produkowania energii elektrycznej tam, gdzie ta energia elektryczna jest zużywana. Na przesyle tracimy 1/5 wytwarzanej energii elektrycznej, czyli o 1/5 mielibyśmy niższe koszty energii elektrycznej, gdyby w modelu idealnym produkować energię elektryczną dokładnie tam, gdzie ją zużywamy. A mówi się o tym, że ta energia, no Urząd Regulacji Energetyki w prognozach swoich pokazał, że ta energia elektryczna będzie każdego z nas kosztowała co najmniej o 8 zł więcej miesięcznie niż do tej pory. Powiedzmy jeszcze, panie Sławomirze, może o jednej rzeczy. Cały czas mówimy o cenach hurtowych, ale to, ile ostatecznie płacimy jako gospodarstwa domowe w naszych rachunkach, tutaj Polska jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej. Po prostu mamy taki system, w którym spółki energetyczne muszą przyjść do Urzędu Regulacji Energetyki, w tej sprawie porozmawiać i ostatecznie to URE podejmuje decyzję, ile płacimy, prawda? Więc to nie jest do końca urealnione. Tak, URE podejmuje decyzję w tym sensie, że zatwierdza taryfy, które są ustalane pierwotnie, czyli proponowane przez przedsiębiorstwa energetyczne. W Polsce przedsiębiorstwa energetyczne, te, które dystrybuują energię elektryczną i dostarczają ją do gospodarstw domowych, są co do zasady w większości powiązane ze Skarbem Państwa, z uwagi na kwestie własnościowe, kwestie kapitałowe. W związku z czym ten system, on wszędzie na świecie jest sterowany centralnie, dlatego że energia elektryczna jest dobrem strategicznym. Bez energii elektrycznej nie ma wzrostu. Bez energii elektrycznej już nie potrafilibyśmy żyć. Przypomnę, że to, co do czego zmierzamy, to jest zdalne, inteligentne sterowanie wszystkimi urządzeniami, które wykorzystujemy w życiu. Ale staramy się temu pomóc, no bo nie tylko możemy mówić o bardzo inteligentnych przyszłych technologiach. Róbmy takie rzeczy podstawowe. Termomodernizujmy budynki, czyli starajmy się je ocieplać. Wówczas też będziemy mniej energii zużywali, chociażby na ogrzewanie. Ogrzewanie to jest również energia cieplna, prawda? Bo energia elektryczna, energia cieplna, one są bardzo często wytwarzane w skojarzeniu i wówczas mamy największą efektywność wytwarzania, a więc najniższe koszty, jeżeli mówimy o kosztach. W ogóle na świecie ta produkcja z węgla maleje produkcja z atomu, zdecydowanie wzrasta produkcja z odnawialnych źródeł energii. Co więcej, coraz więcej tej energii, jeszcze raz o tym przypomnę, produkowane jest tam, gdzie ona jest faktycznie zużywana. Wówczas nie tracimy na przesyle. Zwróćmy na to uwagę. Po drugie, magazynowanie energii elektrycznej. Przecież mamy takie chwile, kiedy energii elektrycznej potrzebujemy mniej. Chociażby kiedy śpimy jako gospodarstwo domowe, zużywamy jej mniej. W związku z czym też nauczmy się magazynować energię elektryczną, czyli przesył i magazynowanie energii elektrycznej to są rzeczy, na które bym bardzo mocno zwrócił uwagę, czyli zmniejszenie kosztów przesyłu. Produkcja tam, gdzie ona jest faktycznie zużywana. A zresztą na produkcję własnego prądu możemy często dostać jakieś ciekawe dofinansowanie. Warto się za tym rozejrzeć, warto przeliczyć, zobaczyć na swoje rachunki właśnie teraz, wiosną. Panie Sławomirze, wszystkiego dobrego, a Państwu dobrych decyzji inwestycyjnych dzisiaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.